NSB jak rodzina. Każdy ruch to nauka, mojmowanie świata sztuka. Wypatruję swojego niebieskiego ptaka. Wtedy będę uzdrowiony, nieupodlony. Brudne rzeczy, życie oświecony. Myj kosmos, błagam twórco, daj nam moc. Podaj rękę, byśmy mogli bez spadki, bez winy wyrwać tyłki szarej, monotonej zawiesiny. Wokoło palące blokowiska, siebie polski codzień, sprawa śliska. Przeżyć bez nadziei, wiesz jak jest, kiedy pieniądz się nie klei. Psycha siada, jebać wszystkich i wszystko. PCP, desperado, bomba i ucieczka szybko. Jebać życie, być chociaż jeden dzień na szczycie. Grube konto, domek na plaży. Patrz, kon z ekipą, na słońcu dupę sobie smaży. Na tylach holenderskich, z dala od stresów miejskich. Gdzie nie docierają macki grubej osiedlowej ośmiornicy. Długiem na czas, jak chcę cały latać w dziczy. Prawdziwy stan, nie się nie słodyczy. Zawikla bieda w oczach krzyczy. I mi, tobie wszystkim, człowiek to człowiek. Wszystko jest wszystkim, energia w tobie. Oprzyj się na dobre wrzątka słowie. I bez załamki, mimo wszystko dalej do przodu. Do roboty, los to lata więc. Znasz to, raz zloty, raz upadki. Opowieści z betonowej klatki. Wóz albo przewóz, pakuj manatki. W moim życiu dragi, ciągle unikam parki. Uciekam w hardkorowe traki. W głowie rozpierduka, liryczny czaki. Zamorduję wszystkie łaki. To prośnie ty w kamne krzaki. Siebie wykon na błędach. Koniec gadki, koniec gadki. Marzenia są ulotne, szczęście szybko ucieka. Życie jest jak rzeka, ja zwlekam, ciągle na coś czekam. Jakoś trzymam się, jakoś trzymam się. Marzenia są ulotne, szczęście szybko ucieka. Życie jest jak rzeka, ja zwlekam, ciągle na coś czekam. Jakoś trzymam się, jakoś trzymam się. Jak każdy ma marzenia, bo trzeba je mieć. Jak każdy też dąży do ich spełnienia, muszę biec. Wyrwać się z osiedlowego cienia trzeba chcieć. Mam wielką chęć, wypalić gdzieś tropiki. Drilli pić w kokosie, zniszczy mieć kręcone piki. I z moją nią fiki, fiki. No proszę, piękne marzenia, bo na razie ciężar biedy noszę. Ale za grosze się nie złoszę, z rzeczywistością bitwy toczę. Dobrze mieć świadomość, że ci ziom pomoże. Mimo rozjeby pani, pozytywny wizerunek tworzę swój. Czuj to czuj, czuj to czuj. O spełnienie marzeń ból odwieczny. NLB z podejściem niebezpiecznym. I co? Nie zawsze jestem grzeczny. Często sam ze sobą sprzeczny. Taki problem społeczny. Każdy czuje się lepszy. Gardzior to pieprzy. Swoje nagrywa. Nie da się świata zdobywać sumieniem czystym. Dlatego wciąż lecą iskry. Dobrobyt nie jest stanem oczywistym. Gandhi i Glon w stylu mistycznym. Słuchaj to. Na drodze sęki. Podana dłoń pomoc na wielkie dzięki. Pani narkotyk niki. Nie koks. Nie moja wkręta. Srebrna rurka nie mój boks. Odpas kręta. Na uszach stale walks. Do celu ścieżka kręta. Ale marzenie trwa. Zagraz, box, box, gandziory gloss, gandziory gloss, gandziory gloss, gandziory gloss. Marzenia są ulotne, szczęście szybko ucieka. Życie jest jak rzeka, ja zwlekam, ciągle na coś czekam. Jakoś trzymam się, jakoś trzymam się. Marzenia są ulotne, szczęście szybko ucieka. Życie jest jak rzeka, ja zwlekam, ciągle na coś czekam. Jakoś trzymam się, jakoś trzymam się. Czekam tu na ciebie, od razu dziękiem cię skanuję, byś wciął się w to miejsce. CCC.